Muhterem Müslümanlar, Kur'an mucizül beyanın pek çok yönünden bir yönü diyerek ele aldığımız, beşerin nefsi açısından, ruhu açısından tahlil edilmesi, bütünüyle Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapıp sizlere takdim etmek mümkün olsa, belki bu mevzuda kalpleri ikna edecek bir fikir verilmiş olabilir. Derslerin seyri ve kapasitesi itibariyle böyle bir şey yapmaya muktedir değiliz. Bir kısım numunelerle meseleyi göstermeye çalışıyorum. Derleyerek, toplayarak, bir şeyler çatarak arz etmeye çalışıyorum. İnsan ve dünniyatı, insan içi, kendini dinleyen, kendini kontrol eden insanın içi açısından Kur'an'ın anlaşılması, Kur'an'ın bu noktada takip ettiği seyir, insan içinde ilerleyebildiği, derinleşebildiği nispette yanında daima enis ve refik olarak Kur'an'ı bulacak. Bütün duygularının ve düşüncelerinin onun imbiklerinde şerh edildiğini görecektir. Ama el verir ki insan bir iç alemine baksın, bir de Kur'an'a bakabilsin. Bu meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için ben size şöyle bir şeyle meseleyi tenvir etmiş olayım. Beşerin hassında ve avamında olmadan evvel bir meseleyi hissetme, duyma diye bir şey vardır. Eski dilimizde biz buna his kablel vuku diyoruz. Hadise zuhur etmeden, hadiseyi ika eden, Allah tarafından ika edilmeden, kalpte o hadisenin gölgesinin, makesinin kendisini hissettirmesi. Böyle bir hadiseyi hissi kablel vuku'a masar, kendini dinleyen veya ondan meydana gelecek hadiseleri müşahede eden, 3 gün evvel, 5 gün evvel, 1 hafta evvel müşahede eder, görür, duyar. Onun ifadelerinde bulur bunu ve sonra hadisenin zuhurunu görür. Hissi kablel vuku diyoruz. İnsanların içlerini okuma bu mevzuda, İçinden geçen şeyi okuma, bu mevzudaki çalışmalarla, telepati yoluyla bu hususu ileri götürme var bu asırda, inkar edilmeyecek şekilde. İçi okunan insan, karşı taraftakinin keşif ve keramet yoluyla, müşahede yoluyla kalbinden geçen en gizli sırları da biliyor gibi gelir ona. Halbuki her iki kalbi de elinde tutan, her iki kalbe beraber tecelli buyurur, birini söylettirir, birini tercüman yapar, öbürünün kalbini de şerh ettirir. Kalpler Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Siz içinizin şerh edildiği bir mecliste, içinizi şerh eden bir adamın karşısında duygu ve düşüncelerinize girer, onların içine girer, o istikamette bir yol takip etmeye çalışırsınız. Bu yola tasavvuf diliyle enfüsi, yani nefiste derinleşme yolu diyoruz. Nefiste seyri sülük diyoruz. Alemi halkı aşacak, alemi emri aşacak. İnsan dışa karşı adeta gözlerini kapar, kendi içinde bir alem haline gelir. Kendi içinde bir alem. Sizin dışta onun nazarını arz edeceğiniz bütün emsal, bütün eşba, her şey silinir. Kemiyet ve keyfiyet ölçüleriyle hiçbir şey kalmaz onun nazarında. Artık kulağına giren sözler, duygularında meydana gelen ulvi manalar ve hayalini tamamen işgal eden, feyzi akdesten gelen sırlar, nurlar neyse, o tamamen onlarla meşgul ve meşbu bulunmaktadır. İçini kontrol etmeyen insanın da bunları anlaması çok zordur. Bu bir içtir artık. Bu noktada insana hakim olan Allah'ın batın ismidir. rehberlik yapan batın ismidir. Görülen bütün ufuklar tamamen esma dairesinin verasında, esma ve sıfat alemi arasında bir hayret dairesidir, bir şaşkınlık dairesidir. Ara sıra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine, yoluna, takrirlerine yapışarak yanlış adım atmamaya, hareket etmemeye çalışan sünnet-i seniye velisi, sünnet-i seniye açısından içini kontrol eden insan, bu sünnetlerin rehberliğini bırakan şaşan insandır. Vahdeti vücutçuların, panteistlerin bu mevzuda söyledikleri yanlış sözler, verdikleri yanlış kararlar, sünnet-i seniye rehberliğinden uzak kalmanın ifadesidir. İnsanı şaşırtan bu hayret alemi çok derindir. Böyle hayret alemine dalmış ve tamamen içini dinleyen bir insan, içine ne gelirse gelsin onun için çok kutsidir. İçinde değerlendirilen manalar çok kutsidir. O bir bakıma tamamen bir batın kesildiği için zahirde nazarında silinmiştir. Eşyanın hakikati sabittir. Ehli sünnetin kanun ve kıstasına da gözünü kaparsa eşyada ondan başka bir şey yoktur der. Her şey odur, hükmüne varır. Böyle demişler, diyenler. Sünnet-i seniye rehberliği altında yürüyen de her şey ondandır, ondandır der. Bu yolda yürüyenler de böyle demiş, bu hükme varmışlar. Ben meseleleri size intikal ettirirken mümkün olduğu kadar objektif olmasına çalışırım. Bazen de hadiseler insanın elinden, kafasının elinden, dimağının, düşüncesinin elinden tutar, cemaat için yararlı, faydalı olmayan ufuklara götürür. Asıl maksadım, gayem de sizin kendi içinize inmeniz, içinize girmeniz, içinizde kendi hayatınızı takip etmeniz. Aklınızı, nefsinizi, hayalinizi bu içinizdeki seyirde içinize tecelli eden büyük manalara, mukaddes, nurlu manalara teslim etmenizdir. Ehli sünnet açısından Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kıstaslarına, sünnetlerine, takrirlerine teslim etmenizdir. Böyle bir insanın karşısında siz, içinizi şerh eden siz, az buçuk bir şeyler anladıysanız, İçinizi şerh eden bir adamla karşı karşıya geldiğinizi görün. O adeta, benzetmek olmasın, bir çorabı sökerken mensuç bir şeyin sökülebileceği yerde ipinin ucundan tutup çekerken nasıl rahatlıkla sökülür? Nasıl ilmekler çözülür? Ya bağırsakları yağdan ayırırken nasıl rahatlıkla onun ehli, maharetlisi ayırır onu? Aynen öyle de İçinizde peşi peşine gelen ve böyle düğüm düğüm haline gelmiş, bazen sizin de şaşkınlıktan bu manaların ne olduğunu bilemediğiniz, hayret içinde onları seyre daldığınız manaları rahatlıkla çözdüğünü, anatomisini yaptığını, sizin nazarınıza arz ettiğini görürsünüz. Ve o adamı dehşetle, şaşkınlık içinde, hayret içinde alkışlarsınız. Halbuki biraz evvel arz ettiğim gibi, bütün gönüllere hakim olan Allah'tır Celle Celaluhu. El-kalb beyne isba'ir rahman. Sahih hadisiyle Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalp Allah'ın elindedir. El nedir? Parmak nedir? Biz bu mevzuda keyfiyet sahasına adım atmadan çekiniyor, iştinap ediyoruz. Bu mevzuda yanlış bir hükme bizi götürür, yanlış bir karar verdirir diye endişe ediyoruz. Ama meseleyi selef anlayışı içinde olduğu gibi kabul ediyoruz. Keyfiyeti ne olursa olsun o kalbin, o elin, o parmağın, Allah bütün kalplere hakim, istediği tarafta evirir, çevirir ve istediği istikamete tevcih buyurur. Kur'an'ı böyle hüşyar bir kulakla dinlediğinizde, böylesine derin bir anlayış içinde Kur'an'a gönül verdiğinizde, sizin içinizdeki düğümleri öyle yakaladığını, çorap söker gibi ilmikleri söktüğünü, yağdan kıl çeker gibi sizin içinizdeki manaları öyle muğlak vadilerden çekip çıkardığını, anatomisini yaptığını ve sizin anlayış nazarınıza arz ettiğini görürsünüz. Memleketimizde böyle bir Kur'an anlayışı istikametinde henüz cemaat çapında ciddi bir kapı, bir pencere açılmış değildir. Her nedense millet hala böyle bir Kur'an anlayışına yanaşmamada ısrar etmektedir. Hala eşhasın anlayışı, ona ayna olmak, onu aksettirmek için zuhur edenlerin araya perde olarak girmesi, bütün meseleleri onların gölgeleriyle ölçüp, biçme, değerlendirme. Dün bir yerde arz ettiğim gibi, Eflatun'un mağara hikayesinde olduğu gibi, karşıya akseden gölgelerde, arkada oynanan oyunların manasını anlama gibi bir şey. Benim mimiklerimde, el ayak hareketlerimde ve ifadelerimin ihlakı içinde Kur'an'ın hakikatlarını anlamakla yetinirseniz dun himmetsiniz. Himmetinizi âli tutmuyorsunuz. Başlı başına her birerleriniz bir millet olarak, tek başınıza bir millet olarak himmeti âli tutarak semalarda pervaz etmeye niyetine bir türlü yanaşmıyorsunuz. Azmetmiyorsunuz bu noktada demektir. Sizi itham değil. Eğer böyle yapıyorsanız bu böyle demektir. Kur'an size kapalı kalacaktır. Siz içinize inemeyeceksiniz. Onunla el ele tutamayacaksınız. Candan iki yoldaş, iki kardeş olarak Allah'ın sizin nazarınıza bir teşhirgah olarak arz ettiği şu kainatı beraber müşahede edemeyeceksiniz. Onun rehberliği altında eşyayı göremeyeceksiniz. Bazen tesbih, bazen takdis, bazen tahmid, bazen Allahu Ekber diyemeyeceksiniz. O size eşyayı gösterecek fakat siz göremeyeceksiniz. Kur'an'ın rehberliğine yükselme. İçinizde derinleştikçe onun rehberliğini önünüze göreceksiniz. Rahmeti ilahiden ümit ediyorum ki bu kadarcık baharı bize lütfeden Allah Celle Celaluhu henüz zemheririni yaşayan topyekün bir millet olarak kışın en şiddetli devresini ve dönemini yaşayan şu millete gençliğinde meydana gelen reşahatıyla bu nurlu, bu feyizli alem ve eyyamı ihsan edecek, geceden daha karanlık gündüzlerini tenvir buyuracaktır. Cenab-ı Hak bizi ışığa çıkarsın, Kur'an'ı anlamaya ve onda derinleşmeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Şurada ben Kur'an'ın okunması, tetkik edilmesi mevzundaki rağbeti ve bundan içtinaptaki rehbeti anlatmadığım için bu hususta uzun boylu durmak istemiyorum. Okuyanların mükafatı şudur, okumayanların derbeder oluşları şöyle olacaktır, bunu anlatmıyorum. Belki burada içe doğru derinleştikçe Kur'an'ın enis ve munis olduğunu göreceksiniz. Gittiğiniz her yerde onu yanınızda yoldaş ve kardeş olarak bulacaksınız. Yalnız kalmayacaksınız. Sülahanın oradaki sergüzeşte hayatlarıyla, nebilerin sergüzeşte hayatlarıyla ve derinlemesine içinizde çözümünü bulan, tahlilini bulan hakikatlarla kendinizi hep beraber bulacaksınız. Geçen derste onun mücrimin elinden tutuş keyfiyetini, günahkarı nasıl hakikatlara ısındırıyor, nasıl sahili selamete rahatlıkla çıkarıyor. Bizim etrafımızda mücrimler olur. Bunlar bizim mücrimlerimizdir. Bize karşı cürüm işleyenler. Ve bize karşı cürüm işleyen bu kimseler suçluluk aleti ruhiyesi içinde bizden uzaklaşırlar. Ve biz de bunları uzaklaştırmak için ne lazımsa hepsini yaparız. Ne lazımsa hepsini yaparız. Kur'an-ı Kerim'in de mücrimleri vardır. Allah'ın mücrimleri vardır. Nebiler, nebisine karşı cürüm işleyen mücrimler vardır, günahkarlar vardır. Kur'an bunların elinden öylesine tutar ki, gittikleri ve hemen düşmeye müheyya hale geldikleri ve artık arkasında düşecekleri yerin cehennem olarak tam tebeyyün ettiği dakikada ellerinden öyle tutar, onları öyle sahili selamete rahatlıkla çıkarır ki, İnsanın kendisi bile şaşar kalır. Tam hasım kesileceği anda insan birdenbire dost dolu vermiştir. Hasmane bir davranışı şöyle düşünün ki, Mekke fethedildiği zaman da nebiler nebisi pek çok kimsenin kanını heder kılmıştı. Mesela İbn-i Hatal gibi, mesela Ebu Cehil'in oğlu İkrime gibi, mesela Uhud'da Hazreti Hamza, Seyyidine Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi gibi kimselerin kanı heder kılınanlar arasındaydı. Kim onları nerede bulursa öldürsün buyurmuştu. Ama biz sonra görüyoruz ki bu sert, bu cezri kanunlar, bu zecri tedbirler Kur'an'ın vicdanında, onun tertemiz sinesinde öylesine yumuşuyor ki Hazreti Davud'un elinde demirin yumuşaması gibi. Nebiler nebisi onlar bulunduğu yerde öldürülsün. Fakat yumuşatıyor bu meseleleri. İkrime Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına geldiğinde kendisini bekleyen bir insan olarak buluyor. Vahşi kendisini affetmek üzere bütün ayetleri vesile olarak öne süren nebiler nebisini bu vaziyette buluyor. İkrime suçluluk aleti ruhiyesi hissetmiyor. Vahşi hissetmiyor suçluluk aleti ruhiyesi. Daha niceleri. Düne kadar gayzda, nefretle, kinle ona mukabeleyi şiar edinen ve onunla uğraşmayı cihat sayan nice kimseler vardı ki son noktada, işin son kertesinde sadece 100 tane koyun, 100 tane deve almak için Müslüman olmuşlardı. Fakat Kur'an vicdanları öyle yumuşattı ki bir gün onlardan bir tanesinin gözünün eline geldiğini görüyoruz bir okla beraber. Eline aldığı gözüne bakıyor da ne işe yararsın diyor. 70 sene nebiler nebisini görmedim diyor ve bir tarafa atıyor. Bu belki 100 koyunla Müslüman olmuş bir insandı. 100 deveyle Müslüman olmuştu. Fakat bir kere Kur'an'a teslim olduktan sonra, gassala teslim olan bir meyyit gibi Kur'an'a teslim olduktan sonra öyle yıkanmış, öyle arınmış, öyle temizlenmiş ki İpekten en nesil kefenlere dahi sarsanız sezadır, riyakat kesbetmiştir. Bu Kur'an'ın yumuşatıcılığı. Hiçbir mücrim diken gibi kendi içine batan cürümleri tarafından İslam'dan uzaklaştırılmamıştır Kur'an sayesinde, onun yumuşatıcılığı sayesinde. Bir taraftan da o kalbi kırıkları, münkesir gönülleri, hisleriyle yıkılmışları ele alırken okşar onları. İltifat eder. Başına gelen bir musibetle kırılmışsın. El açmış, dua yalvarmıştın Allah'a Celle Celaluhu. Çepeçevre seni saran musibetlerin senden ayrılmadığını görmüşsün. Başını saran simsiyah kasavet ve gam bulutları bir an güneşin yüzünü görmene senin meydan vermemişler. Her hadise seni bedbin etmiş, bütün ümitlerini kırmış, ümitlerinin dibine akan civa haline gelmiş. İşte bu dönemde an gelir, dem gelir, gün gelir ki Mevla seni iltifat eder. Münkesir kalbine dermanla medet resan olur. Bunu yaparken de seni şımartmaz. Gurura, kibre, ucbe düşmene meydan vermez. Öyle bir muadele ve muvazene ile gelir ki sen burada da tamamen matematiğin hakim olduğunu görürsün. Riyazi olur her şey adeta. Öyle tutar Kur'an-ı Muhsül beyan. Terbiyeciler, bütün psikologlar, pedagoglar terbiye etmek için azmettikleri, cehd ettikleri nesilleri terbiye etme mevzuunda Kur'an-ı Kerim'in rehberliği altında bu işi ele alsa ve yapsalardı herhalde millet maruz kaldığı şu anarşiye maruz kalmayacaktı. Başına bela ettiği şu nesli başına bela etmeyecekti. Marif müesseseleri milletin ilmine, tekniğine, irfanına, maddi manevi terakkisine yardım edecekti. Ama Kur'an'dan uzak, onun rehberliğinden uzak, içtimai hayat, ondan uzak ferdin hayatının bir dejenerasyona maruz kaldığı gibi, bu içtimai hayat dejenerasyona maruz kaldı. Marif müesseseleriyle, parlamentolarıyla, parlamenterleriyle, meclisleriyle, riyaseti cumhuriyeleriyle bu dejenerasyona maruz kaldı. Çünkü Kur'an'ı değildir, çünkü ilahi değildir, lahuti değildir, nasutiliğin bulunduğu, beşer karihasından çıkan kanun ve kıstasların hakim bulunduğu yerlerde daima bu tefessühü, bu teeffünü göreceksiniz, bu dejenerasyona şahit olacaksınız. İnşallahü Teala rahmeti ilahiden ümit ediyoruz. Bunu hadiselerin seyri içinde müşahedelerimize dayanarak arz ediyor. Ve bu müşahedelerimizi de bir kısım bu mevzuda istihraç yapan, bu mevzuda Kur'an'ın hakikatlerine dayanarak bize beşaret veren kimselerin beşaretleriyle teyit ederek diyoruz ki inşallah bu karanlık gecenin şafağı çoktan olmuş, bu şafağı müjdeleyen horozlar çoktan ötmüş ve bizim gecemizi gündüz edecek neslin at naraları, atların ayaklarının şakırtıları çoktan duyulmuş. Bunların meydana getirdiği ses, gürültü ve tarrakalar çoktan kafir kalplerde ürpertiler hasıl etmiştir. Cenab-ı Hak büyük nimetini ikmal ve itmam buyursun. Bizi hakiki şükrü ifaya muvaffak eylesin inşallahü teala. Bu bir evvelki dersin hülasasıydı. Bugünkü derste inşallahü teala çeşitli karakterleri, cemiyet karakterlerini, çeşitli fert karakterlerini sergüzeşte hayatları içinde ele alıp ruh haleti açısından, nefis durumu açısından değişik bir tahlil arz etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak ihlas-ı etemmi tahsile bizleri muvaffak eylesin. Söylediğimiz her sözü rızası istikametinde kılsın. Sizlere de samimi olarak dinleme bahtiyarlığını lütfeylesin inşallah. Şunu katiyen bilin ki hikmet ika ediyor ki bir söylediğim sözlerle değil, onun rızasına muvafık olan sözlerle ben kurtulurum. Ve şunu katiyen bilin ki söylediğim sözler bu mevzuda derinleşmeye sizi sevk ediyorsa o nispetle siz de kurtulursunuz. Ben henüz bu mevzuda onu size sevdiremiyorsam Kur'an'ın, Kur'an anlayışının gönüllerinizde mahkes bulmasını temin edemiyorsam, onu akıp okuma arzusu fahişkarlığını içinizde uyaramıyorsam, demek ki bu mevzuda denmesi lazım geleni diyemiyorum. Gönüllerinize bu mevzuda ben inemiyorum ki Kur'an-ı Kerim de insin. Allah bu mevzuda beni affetsin. Sizin anlayışınızı anlamanıza engel teşkil eden seyyiat ve kusurlarını bağışlarsa ümit edilir ki söylenen sözler gönüllerinizde mâkes bulur. Şunda da riya yapıp yapmadığımı bilemiyorum. Çünkü kalbin bütün noktalarını keşfetmedim, edemedim. Bana samimi olarak söylediğimi zannettiğim sözler vardır, işler vardır. Ama daha sonra bakarım ki onların altında da bir bitkeni var, bir art fikir var. Esasen bu mevzuda ben onun hilelerinden, desiselerinden kurtulduğum hayatımda tek dakika yoktur. Güldürürken, ağlatırken, hatta gece feryat ettirirken dahi parmağının bütün bu hareketlerim içinde olduğunu sonra sezdiğim vakidir. Binaenaleyh şu dakikada size söylediğim sözlerde de ne kadar sadık, ne kadar muhlis, ne kadar samim olduğunu bilemiyorum. Siz samimi söylüyorum niyetiyle dinlerseniz size tesir eder. Tıpkı bir mücrimden aldığınız muskayı kullanıp da cinnetten, hastalıktan hastalığınızı kurtardığınız gibi. Esasen yazılan şey, denen şey bir şey değildir. Yazan diyen de bir şey değildir. Fakat sizin sadakatiniz, ihlasınız varsa o samimiyetle dinlerseniz muska size tesir edecektir. İşte ben rica ediyorum, siz namazsız, niyazsız, mücrim bir adamdan muska alır gibi ben bu sözleri arz ederken öyle almaya çalışın. Eğer bir salihten, iyi bir insandan dinliyor gibi dinlerseniz tesir etmez. Cemiyetlerin karakterlerini Kur'an-ı Kerim anlatırken bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'in anlatmaları çok manidardır. Takip ettiği seyir de çok manidardır. Adeta projektörünü hangi anlayıştaki cemiyete tevcih ederse o cemiyet ayan beyan insanların nazarına hemen çıkıverir. Mesela Hristiyan'ı mı anlatır? Yahudi'yi mi anlatır? Mecusi'yi mi anlatır? Müşrik'i mi anlatır? müşrik ayan beyan ortaya çıktı, bu projektörün hüzmeleri, ışıkları altında kaçacak, saklanacak bir yer bulamaz. Onun için vahyi semavi, saadet asrını tenvir ettiği dönemde Yahudiler ve Hristiyanlar hallerinin, işlerinden geçen şeylerin, durumlarının ifşa edileceği endişesiyle daima tir tir titrerler. Sahabi de içinin ve dünyasının ifşa edileceğinden korkar, o da tir tir titrerdi. Sahabi der ki, biz nebiler nebisi hayattayken, vahyi temad edip geliyorken, içimizden dahi bir şey geçirmeden korkardık. Adımız madımız söylenmezdi ama, fakat kusur getirilir, anatomisi yapılır ve bir cemaat içinde anlatılırdı. Ve ben o kusurumun azameti, hasıl ettiği dehşeti karşısında ürperir, saklanacak delik arardım. Nebiler nebisi vefat ettikten sonra biraz daha rahatladılar onlar. Vahyi semavi onların işlerini kendilerine aydınlatıyordu. Kafalarından geçen, kuruntularını tesir altına alan, duygularına tesir eden ne kadar hadise varsa işlerinde, bütün bunlar teşrihi yapılır ve bunların nazarına arz ediliverirdi. Şahıslar rezil rüsvay edilmezdi. Mücerret hadiseler arz edilirdi. Zaten İslam hadiseleri mücerret olarak ele alır. Kafirleri ortaya getirmez, küfrü getirir. Fasıkı değil, fıskı getirir. Ehli talaleti değil, talaletin kendisini getirir. Onun enini boyunu ölçer, onu refüze etmeye çalışır. Mesela Yahudi'ye projektörün tevcih ettiği zaman insan bugün dahi karakteristik, tipik keyfiyetiyle Yahudi'yi karşısında görür. Kur'an en çok üzerinde durduğu milletlerden birisi Yahudidir. Yahudi nasıl şeytan fertlerin terakkisi için yaratılmıştır? Pek çok şerlere vesile olmasının yanı başında alayiliğinden esfel-i safiline kadar bir tedenni ve terakki içinde, inip çıkma içinde, düşüp kalkma içinde, batıp yükselme içinde, bocalayan ve kanat çırpan, insanın semalara doğru yükselmesine vesile olmak için yaratılmıştır şeytan. Şeytan karşınızda olmasa, her an içinize bir vesvese ve dehşet salmasa, siz müteyakkız olmazsınız. Ebedi bir hasmınız vardır sizin. Bu cisminizin hasmı değil, dış yapınızın, fizyolojisinizin hasmı değil. Bu sizin mananızın, bu Allah'a olan imanınızın, bu sizin Kur'an'ınızın, bu sizin peygamberinizin hasmıdır. Sizi bunlardan etmek ister, bunlardan mahrum bırakmak ister. Siz bu ayyar düşman karşısında, oyunu belli olmayan bu hannas düşman karşısında, her gün değişik terrüfer harbiyle karşınıza çıkan bir müthiş destas karşısında daima müteyakkız olursunuz. Mayınlı tarlada gezer gibi gezersiniz. Bu noktada gerçek müteyakkızlar, şeytanın kendilerine kazandırdığı şeyi eğer bilseler ve şeriatta bu mevzuda müsaade etse, belki şeytanın ayağını öpecekler. Sen vardığında biz terakki ettik diyecekler. Cemiyetlerin hayatı içinde Yahudi'yi Allah öyle yaratmıştır bir bakıma. Yahudi içtimai hayatta mütemadiyen, fitneyi körükleyen bir millet olmuştur. Bunun için işlerinden çok peygamberler gelmiş. Dev peygamberler gelmiş. Ulul Azm Hazreti Musa, Yahudi milletinin talim, terbiye ve irşadiyle muvazzaf. Hayatının büyük bir kısmını bunları irşat ve yetiştirmeye vakfetmiş büyük bir nebidir. Ama Yahudi, Yahudiliğini yapacaktır. Onun için Sure-i Bakare'de hemen daha 5-10 sayfa geçmeden Yahudi ele alınır. Bakarsınız hemen Nisa suresinde Yahudi ele alınır. Araf'ta Yahudi ele alınır, ila maşallah Yahudi ele alınır. Ve her yerde onun değişik, karakteristik bir durumu nazarınıza arz edilir. O noktada teyakküze davet edilirsiniz. Müteyakkız olunuz bu hasmınız karşısında. Hadiseler de bunu teyit etmiştir. Kapitalizmin temelinde Yahudi vardır. Bugün tenkit edile duran faşizmin temelinde yine Yahudi vardır. ırkçılık fikrini tıpkı kapitalizmi ortaya atan bir Yahudi olduğu gibi ırkçılık fikrini, milletleri ırkçılık fikriyle birbirinden koparma fikrini ortaya atan da yine Durkheim isminde bir Yahudidir. Kadını mabut haline getiren ve çok yanlış olarak her meseleyi ona bağlayan ve bu mevzuda yanlış teşrihat yapan, beşeri idlal eden Freud de bir Yahudidir. 20. asırda eksistansiyalizmin kurucuları hemen hemen hepsi Yahudidir. Marcus bir Yahudidir. Herbert Marcus. Paul veya Sartre bir Yahudidir, falan Yahudidir, Karl Marx Yahudidir, Engels Yahudidir. İçtimai hayatı hercümerce getiren, karıştıran, içtimai hayatın temelinde bir dinamit vazifesini gören, bütün bunlar hepsi Yahudidir. İçtimai hayatı zir-i zeber eden kimseler. Bu hikmeti hilkatının muktezasını yerine getirecek. Gönlünden Nebi'ye kulak veren kurtulur. Onlar hesabına Tevrat'a kulak veren kurtulur. Daha sonra İncil'e kulak veren kurtulur. Kur'an'a kulak veren kurtulur. Abdullah İbni Selam'ın yanında yerini alır, sahabi olur. Fakat hikmeti hilkatı şerre vesile olma durumu kendisinde devam eder giderse, temadi eder giderse o fitneye, fücura sebebiyet verecektir. İşte bunların karakteristik bir durumunu şöyle naklediyor Kur'an bize. Maddecidirler. Her şeyi maddede görürler. Akılları gözlerine inmiştir. Dünyanın iktisadi hayatını ellerinde tutabilirler. Bu tecrübe sahasına giren şeydir. Elle tutulan, gözle görülen, kulakla duyulabilen şeyler sahasına giren hususlardandır. Bu maddi insanlar bu sahada muvaffak olurlar. Çünkü maddede ihtisas sahibi, maharet sahibidirler. O kadar maddecidirler ki bunlar, maddi dünyalarından sıyrılıp mana ve mücerredat alemine nüfuz edemedikleri için Allah'ı da maddi alemdeki maddeler gibi müteala ederler. Onun için Yahudi peygamberinin karşısına çıkar, küstahça şöyledir. Kur'an onların başına vurarak anlatıyor. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Hatırlayın o günü. Nebiniz, peygamberinize dediniz siz. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً Asla ve kat'a, tekit sırasıyla anlatılıyor. Asla ve kat'a iman etme niyetinde değiliz. Allah'ı açıktan açığa görmedikten sonra, bu karakteristik bir iddia, bir istektir. Materyalizmin temelinde, onu kuranlar kimler olduğuna dikkatinizi çekerek diyorum ki, materyalizmin, 20. asrın efkarına hakim olan ateizmin, prensiplerinde Allah kabul etmeyenlerin fikirlerinin temelinde bu yatmaktadır. Allah'ı görmüyorum, onun için inanmıyorum. Tecrübeyle bilmiyorum, onun için inanmıyorum. Yakalayamıyorum, onun için inanmıyorum. Siz bu sözü alın. Kurulmuş bir sistemin içinde fezaların fethine çıkan Gagarin'in sözüne intikal edin. Ben füze ile küre-i arzın etrafında bir yörüngede dolaştım, Allah'a rastlamadım dediğini duyacaksınız. Ne kadar maddidir ki bu insan... Aklı ne denli gözüne inmiştir ki bu insanın, Allah'ı haşa ve kella, bütün kevn-ü mekanı tesbih tanesi gibi elinde çeviren Allah'ı haşa ve kella, bütün kainatta mikroskopik bir mahiyet arz eden, küre-i arzın etrafında balon şeklinde tasavvur etmektedir. Ve onu yakalayamadığı için müteessir olmaktadır. Ve bunu inkarına temel taşı yapmaktadır. Bu dün, evvelki gün, bugün ve yine yarında devam edecek karakteristik Yahudi anlayışıdır. Üniversiteye hakim olma istidadında, sizin neslinizin efkarını Yahudi hesabına işgal etme istidadında, tevcih edilen soruların hemen hemen %50'si bu olmuştur. Görmüyoruz Allah'ı, inanmıyoruz sorusu istifhamı olmuştur. Nasıl bir Yahudi his ve heyecanın burada dile getirildiği, tercüme edildiği apaçık kendisini gösteriyor. Len nu'mine leke hatta nerallaha cehreten. O gün fe akadetkümüs sa'ikatu ve entüm tanzurun. Siz gözleriniz apaçık, baka kalmıştınız. Onları bir saika yakalayıverdi. İflahlarını kesti, işlerini bitirdi. İmanla heyecana gelmiş, coşmuş, işe vaziyet etme istidadında bir neslin çıkaracağı tarrakalar ve onlardan meydana gelen saikalar, inşallahü teala bu İslam istifamları ika ve ihdas edenlerin başında bir saika gibi çatladığı an onlar da göre göre geberecek ve Allah'ın kahriyle mahperişan olacaklar. Bu karakteristik bir Yahudi anlayışıdır. Ben bir oradan bir buradan misal vermek suretiyle Kur'an'ın ukde-i hayatiyeyi nasıl yakaladığını göstermeye çalıştım size. Ama siz Yahudi değilsiniz. Belki derinlemesine meselenin iç yüzünü, içinin anatomisini tam kavrayamazsınız. Onun için dehrin hadiseleri içinde sizin nazarınıza arz ettiğim günün meselelerinden bir kısım meseleler tahmin ederim bu meseleyi anlama mevzunda size ışık tutar. Değişik bir durumu size müsaadenizle arz edeyim. Büyük Nebi, Ulul Azm Peygamber, Hazreti Musa'nın marifetiyle, Allah'ın izniyle, Firavunların şerrinden kurtarılmış bir İsrail oğulları, milleti düşünün. Firavun'un zulmünden, etrafa saldığı dehşetinden, İsrail oğulları ameli olarak onların kapısında çalışmaktan, yapılan ehramların çamurlarını çiğnemekten ve bazen molozlar halinde çamurların içinde kalmaktan, taşların arasına moloz gibi girmekten kurtarılmış, Hazreti Musa'nın marifeti Allah'ın izniyle sahili selamete çıkarılmışlar. Onlar bıldırcın eti yerler, kudret helvası yerler. Cenab-ı Hakk'ın adeta lahut aleminden kendilerine gelen nimetleriyle perverde edilmekteler. Huzur ve saadet içindeler. Ama ihtiyatları, alışkanlıkları vardır. Bir ayet onların bu noktada bütün düşüncelerini suyun yüzüne çıkarıverir. Projektörü tis arasında adeta onların üzerine tevcih ettiği an bütün his alemlerini, iç alemlerini, ledünniyatlarını sana okutuverir. Mesela onlar şu halet-i ruhiyenin tesiri altındadırlar. Mısır'da firavunların esareti altında yaşarken yeme içme mevzunda en basit şeylerle tegaddi etmişlerdir. Soğan, sarımsak, mercimek yemişlerdir, pırasa yemişlerdir. Bunun ötesinde bir şey yememişlerdir. Bunu bildikleri için dünya nimetleri adına sadece bunu bilirler. Bir yerde bıktıkları bir yemek var ise şayet onu atıp da yeniden bunlara dönmeyi arzu ederler. İnsan bildiği şeyi sever, bilmediği şeyi sevmez. Eğer cenneti bütün güzelliğiyle, eda ve endamıyla görseydiniz, yerinizde duramayacaktınız. Görseydiniz. Eğer Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın kâmeti balasına bir hakkı muttali olsaydınız, yolunda ölmek bir an evvel kendine kavuşmak için çırpınacaktınız. Ama bilemediğiniz için bunu, bu hahişkarlığı, bu şiddetli arzuyu, aşk derecesine gelen bu şevki bilemezsiniz. Herkes bildiği nisbette arzu eder, istek duyar. Yahudi soğanı, sarımsağı, pırasayı, mercimeği biliyor. Tihsa arasında onu arzulayacaktır. Kudret helvasının yanında, bıldırcın etinin yanında. Onlardan bıktığı zaman, keza bir insan olarak, yeknesak bir hayattan bıkkınlığını ifade edecektir. Bağımda, bahçemde olsam da, çapa sallasam da, sapan sürsem de, ağaçlarımı timar etsem de, soğan sarımsak yetiştirsem de, mercimek eksem elde etsem de, kendi elimin emeğiyle geçinsem, miskinlerin, yeknesakların tembelce şu hayatından kurtulsam, gönülde bunu da duyar insan. İnsanı tüyden yataklarda yatırsalar hasta gibi, yemeklerini siniyle kendisine getirse takdim etseler, bıkacaktır bundan. Değişmek, yer değiştirmek. Sibernetikte yer değiştirmenin felsefesi vardır kendine göre. Yer değiştirmek, değişik yerlerde, değişik havalar içinde olmak, değişik işler yapmak. İnsan ruh haletinin istediği şeydir. Kur'an projektörüyle bunu da yakalamıştır. Bakın şimdi ayet-i kerimeyi okuyayım, aklıma gelen nüktelerini de sonra arz edeyim. Yine Sure-i Bakare'de hemen bundan birkaç ayet sonra, bir evvelki ayetten birkaç ayet sonra. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Kur'an tenkit edecektir. Sizin istediğiniz şeyler size verilen şeylerden daha hayırlı değil. Size verilen şeyler daha hayırlı, siz hayırlıyı atıp bu hayırsızı tutmak istiyorsunuz. Tenkit eder. Siz bir zaman da Hazreti Musa'ya şöyle demiştiniz. Artık yeknesak hayattan, yani tek yemekten, tek şeyi tenavül etmekten, tek rahat tipine, tek saadet tipine, tek refah tipine bağlı kalmaktan bıktık. Sabrımız tükendi. Rabbine dua et. Çok açık, af buyurun, küstahça bir ifade vardır. Rabbimize değil, mabudi mutlaka Rabbül Alemine değil demiyorlar öyle. Rabbine dua ediver. Sanki Hazreti Musa onlara karşı medyun, sanki minnettar Hazreti Musa. İyi, çok şükür, ben halime hamd ediyorum. Bak ne güzel iman ettiniz falan. Öyle deme mecburiyetinde. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Allah'a minnet edemezsiniz. Eğer minnet edilecekse Allah sizi rüşte erdirdiği için, hidayete erdirdiği için, saadete erdirdiği için Allah size minnet edecek, başınıza kakacaktır. Duyduğunuzu Allah size duyurmasaydı nasıl elde edecektiniz? O sizi insan yapmasaydı nasıl elde edecektiniz? İnsanı mümin yapmasaydı nasıl elde edecektiniz? Hazreti Muhammed'e ümmet yapmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem nasıl elde edecektiniz? Kur'an anlayışı vermeseydi ve hususiyle dalaletin dalalet kovaladığı şu asırda, peşi peşine sokaklarda dalaletlerin birbirini takip ettiği şu asırda, Allah sizi camiye sokmasaydı nasıl edecek, nasıl elde edecektiniz? Allah Celle Celaluhu eğer minnet etme murat buyursaydı bunları sizin yüzünüze söyleyecek, sizi mahcup edecekti. Onun için Nebiye İslamiyetinizi ona teslim olduğunuzu minnet etmeyeceksiniz. Belki ciddi bir minnettarlık hissi içinde hamd ile şükür ile dolup taşarak Allah'ım sana binlerce hamd olsun diyeceksiniz. Onlar minnet ediyorlardı. Rabbine söyle tek yemekten bıktık diyorlardı. Bu onlara has bir durumdu. Bıkmışlardı tek yemekten. Meşakkatiyle, sıkıntısıyla kendilerini yeknesak, standart bir hayattan kurtaracak. Hayatlarına renklilik getirecek. Değişik pozisyonlarıyla, değişik tablolarıyla, her gün değişik hayat yaşama imkanını verecek hayat şartları istiyorlardı. Bu soğan, sarımsak bilmem ne olursa olsun onu istiyorlardı. Mercimek olsun, pırası olsun, ne olursa olsun ama değişik olsun diyorlardı. Baklava bıktırır diyorlardı. İki, insan bir tabı medenidir. Medeni bir insan önüne gelen şeyleri orada sadece yeme, içme, yatmakla geçinmez. Medeni bir insan medeniyet kurar. Medeni bir insan temel taşları atar. Medeni bir insan telavuk efkarının semeratı, meydana getirdiği insanla hediye ettiği şeylerin daha sonraki nesiller tarafından değerlendirilmesini düşünür. Benim bir umran olarak, bir mabet olarak altına attığım 3-5 tane taşın üstüne başkalarının taş koymasını, bunu büyütmesini, bina haline getirmesini düşünürüm. İşte bunun arzusu, isteği, hahişkarlığı içinde şehire dönmeyi arzu ediyorlardı. Onun için Kur'an onlara haydi şehire dönün, fakat size zillet ve meskenet darp edilmiştir buyuracak. Yahudi tek yemekten bıktığı zaman aklına gelecek şeyi arzu ettiydi. O Mısır'da esaret içinde başka şey görmemişti ki onu arzu etsin. Onun için helvanın yanında, bıldırcın etinin yanında, olsaydı gök baklavasının yanında, bilmem neyin yanında keyfiyetleri bizim için meçhul. Bu çok leziz taamların yanında sadece en iyi bildiği şeyleri arzu edecekti. Bir de fıtratın yerken içerken dahi bilmediği şeyleri kuşkuyla karşılama durumu vardır. Bildiği şeyler çok leziz dahi olmasa, mesela bir endonezya yemeği bana birisi anlatmıştı, ağzıma lokmayı koyduğum zaman lavabonun yanında hemen soluğumu alıverdim. Çünkü ağzım yandı, kavruldu, kokusundan da içim dışıma geldi. Onlarsa başbakanın sarayında, bilmem neyinde, köşkünde en aziz misafirlerine en aziz yemeği verdiklerini zannediyorlardı. Onu biliyorlardı. Bildikleri için onlara en iyi geliyordu. Nebiler Nebisi Buhari Müslim'de gördüğümüz bu hadise münasebetiyle başında oturduğu bir sofraya keler konuyor. Hazreti Halid her şeydeki kahramanlığı gibi keleri haklamada da kahramanlık hisar ediyor. Onu en lezzetli, en şevkli şekilde yemek yiyen bir adamın edasıyla hallediyor. Resul-i Ekrem de elini uzatmıyor. Sahabinin dikkatini çekiyor. Ya Resulallah, haram mı, niçin yemiyorsunuz? Hayır diyor. Fakat benim beldemde bulunmazdı, tiksinti duydum diyor. Bilmiyorum yani. Nedir? Ağza nasıl bir lezzet verecek? Bilmiyorum buyuruyor. Halit yiyor, onu men etmiyor. Fakat kendisi de elini uzatmıyor. Çünkü bilmediği şeye karşı vicdanda, insan ruhunda ve dolayısıyla bunların harekete getirdiği mekanizmada, hususuyla hazım mekanizmasında bir kuşku vardır, kuşku hasıldır. Onun için bir yerden koparken, diğer tarafa giderken bilmediği şeyi arzu etmemektedir. Soğan, sarımsak, pırasa, mercimek. Bunlar üzerinde çok durdun diye belki temkit edeceksiniz. Kur'an'ın tuttuğu projektör altında o gün içinden bunların geçtiği bir cemaatin anatomisini şerh ederken esasen ben daha çok şeyler söylemeyi düşünmüştüm planımda. Fakat bu kadar uzun durursak daha sonra arz edeceklerimi arz edemeyeceğim. Allah affetsin. Sıra takip ederek Ali İmran'dan değişik bir misal arz edeyim size. Nasıl ledünniyat vüzuha kavuşuyor, iç alem tam teşrihini buluyor. En usta, en mahir ellerin dahi ortaya dökemedikleri, en mükemmel kafaların dahi bu denli tasvir edemedikleri müthiş bir anatomi halinde nasıl insan içinin ortaya döküldüğünü çok vüzuhuyla görüyoruz. Bir de Ali İmran Sure-i Celil'ine bakalım. Bu surede pek çok muhtelif şeyler anlatılıyor. Sure-i Bakare'nin başında olduğu gibi mümin, kafir anlatılıyor. Ve biraz aşağıda Hazreti Meryem, Hazreti Mesih'in dünyaya teşrifleri anlatılıyor. Daha sonra, daha ileride Uhud Harbi tafsilatıyla anlatılıyor. Ben size arz edeceğim tabloyu, Uhud Harbi'nin cereyanını, stratejisini ele alan hususlardan intihab ederek arz etmeyi düşünüyorum. Yalnız ondan evvel bir hususa dikkatinizi rica edeyim. İnsan bazen bin şey ümit eder, sayıyla, gayretiyle, yaptığı işlerle, kurduğu düzenle bin şey elde edeceğini tahmin eder. Bütün yatırım yapan kimseler bir bakıma bu şevkle, bu ümitle yatırım yaparlar. Şimdi ben bu yatırımı yaparım, şuraya milyonları gömüveririm ama bir iki sene sonra bunu amorti eder, şu kadar da fazla gelirim olur der. Yani bütün yatırımların altında esasen kendilerini işba edebilecek böyle büyük bir mahsul ümidi vardır, semere ümidi vardır. Bin tane şey ümit ediyor. Öyle kurdum, öyle çattım ki teker teker gökten gelen yumurta gibi neyse, pişmiş yumurta gibi Hepsi önüme dökülüverecek bunların. Öyle tahmin eder. Sonra 1000 tane değil, 1 tane dahi elde edemez. 1 tane elde edememenin yanı başında mal ve can zayiatı olarak pek çok zayiata da maruz kalır. Böyle bir insan düşünün. Bütün servetinizi götürmüş, tarlaya atıvermişsiniz. Mevsimi geldiğinde atlar açıvermişsiniz. Mevsimi geldiğinde çapasını yapıvermişsiniz. Başak bağladığı zaman da bir dolu samanına kadar her şeyini yerin dibine geçirivermiş. Bu mevzuda yaptığınız emek ve semekle tabi borca da girivermişsiniz. Yakanıza bir de cerme takılıvermiş. İcra micra gelmiş kapınıza. Bu da bitmiyormuş gibi evinizi tamir mamir ettirecektiniz. Mailin hidan bir duvarınız çocuğunuzun üzerine yıkıldı, ölüverdi o da orada. Siz de üzüntüden kalp hastalığına tutuldunuz. Hanım da çocuğuna dayanamadı, o da mide kanserine müptela oldu. Evin içine giriyorsun hastahane. Bir taraftan yıkılmış bir duvar, bütün ümidiniz kırılmış. 1000 şey ümit ediyordunuz. Hülyanızda tahtlar, köşkler kurmuştunuz. Bu vaziyette bir insan tipi düşünün. Bu dakikada bütün esbab tamamen sukut etmiş. Size elini uzatacak kimse kalmamış. Borç para isteseniz mahvu perişan olan tarlanıza, yıkılan duvarınıza bakacaklar. Birinden iş isteseniz o da sizin kalbinize bakacak, işimin başında kalp çekmesiyle giden adam istemem diyecektir. Hanımınızı hizmetçi vermeyi düşünseniz midesi kanserli bu hanım ne zamana kadar bizim çocukların dayeliğini yapacak diyecekler. Uzattığınız, elini uzattığınız her sahadan boş döneceksiniz. Kapılar sert olarak yüzünüze çarpılacak. Ümidinizin dibine civa konacak. Size ümit verici hiçbir şeyin olmadığı tam bir dönemde öyle birisi lazım ki aleyhinizde cereyan eden bu hadiseleri lehinize çeviriversin. Bu nokta, esbabın sukut ettiği bu nokta, çok küçük bir sıçrayışla, bir hamleyle insanı 3 boyutlu mekandan 4 boyutlu mekana intikal ettiriyor gibi Allah'ın huzuruna çıkarıcı bir unsurdur. Size şurada durup ezan-ı Muhammed'i okunurken daha evvel nakledeyim, bu hususu nakledeyim. Ehlullah menakibinde görüyoruz şunu. Evliyaullah'tan bir tanesi ipin üzerinde çeşitli marifetler gösteren sirkin yanından, bir çambasın yanından geçiyor. İpin üstünde aklı hayale gelmedik marifetler gösteriyor. Fakat burada bir riyaziye hakimdir. Bu matematik kanun ve kıstaslardan birindeki küçük bir eksiklik onu baş aşağı getirir. Tabi o esnada riyazi bir yanlışlık yapıyor. İpin üstünde oynayan adam, elinde sopasıyla sırığıyla oynayan adam bir yanlışlık yapıyor. Yapınca da yanlışlığın cezasını baş aşağı gelmekle görüyor. Tam onun düşeceği noktada palyaçosu var. İri göbekli, şişman bir adam. Ayakları ipten çözülür çözülmez. Ehlullah'ın müşahadesi altında. Gönlünden bütün fakülteleri harekete getirecek şekilde. Öylesine bir Allah diye feryat ediyor ki aşağıya düşer düşmez başı palyaçonun karnına geçiveriyor. Aşağıda palyaço ölüyor, o kurtuluyor. Veli kenara çekiliyor, hükmünü ifade ediyor. Hayatımda bir kere böyle Allah deseydim ben de kurtulurdum. Esbab bir külliye sukut ettiği, eline attığın her şey kurudu, her şey aleyhinde hadiseler halinde cereyan ettiği dakikada birisi senin kulağına fısıldayıverse, dese ki bütün bu ümitsizleri atıver, hadiseleri senin lehine çevirecek güçlü bir el var arkanda. İşte siz Uhud'a bu anlayış içinde gitmiş bir sahabi düşünün. 1 sene evvel Bedir'de kafirin hakkından gelmiş bir sahabi topluluğu düşünün. Delikanlısıyla, orta yaşlısıyla, ihtiyarıyla, heyecanla Bedir'e koştukları gibi Uhud'a koşmuş bir sahabi topluluğu düşünün. Gidelim, savaşalım, kafire son dersini verelim, kafir müminin karşısına, küfür imanın karşısına çıkmasın havasıyla gitmiş. 1000 şey elde edecekler. Kafire haddini bildirecekler Allah'ın tevfikiyle. Ganimet elde edecekler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu site İslam devleti daha seri şekilde etrafa hakim olacak. Bu şevk içinde gitmişler. Ganimet alamamışlar. Zayiat vermişler. İnsanı tasavvuru dahi dilgir eden 70 sahabinin şehit olduğu bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz Uhud'a gittiğimiz zaman. Kolları kanatları kırılmış. Kılıcını kalkanını taşıyamayacak hale gelmiş. Ümitler adeta fırtınayla gidecek bir vaziyette. Birdenbire bütün kulaklarda şu ses duyuluyor. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ لَعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Mahzun olmayın, gevşeklik göstermeyin. Sizi hiç yoktan bu seviyeye getiren Allah'a inanan sizler bilin ki inanıyorsanız üstünsünüz. Birdenbire bütün topluluk o nevmitliği üzerinden atmış adeta cana geliyor gibi olmuştur. Allah Celle Celaluhu Harbu sicel, bazen siz bazen onlar, bu sene de onlar size darbe vurdular. Düşünün ki onlar geçen sene mağluptu ve hiç meselenin felsefesini, mantığını hatırdan çıkarmadan düşünün ki dünkü mağluplar bugün size galiptirler. Dünküler bugün kibirle, gururla başınıza dikilmiş size bakıyorlar. Belli ki yoktan var oluyor. Belli ki İzmihlal'den sonra yeniden muvaffak olma, muzaffer olma yolları bahşediliyor. Geçen sene siz onlara yara vurdunuz. Bu sene onlar size yara vurdular. Düşünün ki küre-i arzın dönüşü ve ondan insan için tezahür eden şeyler bunlar, hattı müstakim üzerinde giden hadiseler gibi, hareketler gibi değildir. Dairenin etrafında tacilli dönen, tacilli olan bir harekettir. Tacilli olan küre-i arzın hareketi gibi bir harekettir. Binaenaleyh, bazen bir mevsime kış, bazen bir memlekete kış, bazen bir memlekete yazdır. Bazen birinde bahar bütün güzelliğiyle görülür, öbüründe kış görünüverir. Binaenaleyh, geçen sene size bir bahar esabı gün göründü. Bu sene de onlara göründü. Ama ümidiniz kırılmasın. Yarın size Allah yine o günü ihsan edecektir. Bütün bu duygu ve düşünceler iman üzerine müesses, bakın şu ayette nasıl terennüm ediliyor. اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Eğer size bir zarar isabet ettiyse, dün onlara isabet etmişti. Bu zarar sizi bugün ümitsiz ediyorsa, kafir ümitsizliğe düşmemişti. Dün çalıştı, çırpındı, bu hale geldi. Binaenaleyh sizin için dünkü durumunuzu ihraz etme yolları vardır, imkanları mevcuttur. Biz bütün hadiseleri birbirini takip ettik. İnsanlar arasında bu günleri mevsim gibi çevirip duruyoruz. Bu ayeti Sa'd ibn Ebi Vakkas, Medain'in bir tepesinin başına çıkıp mağlup olmuş İran ordularının arkasından okuyordu. Muhteşem Sasani saltanatı yıkılmış, İran'ın orduları kumandanıyla beraber kaçıyordu, o bu ayeti okuyordu. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu günler öyle günlerdir ki, tesbih taneleri gibi Allah'ın eline takılı çeviriyor. Bazen emame birine rastlayıverir, bazen başkasına rastlayıverir. Dün size, bugün bizedir. Binaenaleyh, bu mevzuda düşünen bütün müminlerin hissiyatına tercümandır. Dün müminler galipti. Bir gün gelir, esbaba tevessülün bir hakkı vardır. Allah hiçbir hakkı çiğnemez. Sebebe tevessül eden kafir dahi olsa muvaffak olur. Sebebe tevessül etmenin hakkını Allah ona verecektir. Kafir tevessül etmiştir, dün, bugün muvaffak olmuştur. Bugün siz esbaba tevessül ederseniz şayet, esbaba tevessülün hakkını Allah size ihsan edecek, Medain'in tepesinin başında, İran ordularının arkasında وَتِلْكَ لَيَّمُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ayetini okuyan Sa'd ibn Ebi Vakkas gibi kaçan bütün kefere ve fecere arkasından aynı ayeti şevkle okuma durumunu ihraz edeceksiniz. Cenab-ı Hak geceden daha karanlık bu aydın günleri size göstermek suretiyle dudağınızdaki acı tebessümü izale buyursun inşallahü teala. Benim arz etmek istediğim şey bu değildi esasen. Sahabinin haleti ruhiyeti içinde, nefis haleti içinde Kur'an-ı Muhyüsül Beyan'ın onların ruh haletlerini teşrih etmesi, avuç avuç ümitlerle onların imdadına koşması hususuydu. Bu hususu daha sonraki ayetlerle devam ettirecektim. Ezan-ı Muhammed'i okunduktan sonra demad ettirme hakkım değildir. İnşallahü Teala ihmal ve itmamını orada arz edeyim. Esasen bugün Sure-i Meryem'e kadar bazı parçaları size bu istikamette arz etmeyi planlamıştım. 3-4 derstir hala planımı size göre ayarlayamadım. Cenab-ı Vacib-ül Hücud ve Tekaddes Hazretleri ileride bunları ariz ve amik olarak şerh etme imkanını bahşeylesin inşallahü teala. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edeyim. Lillahi Teala'l-Fatiha.